Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Малінавы дыхтоўнейшы дыван з блакітнаю шырокай аблямоўкай таптаў нагамі юны Дон Жуан з прыгожай і парывістай сяброўкай. Сафа, якой не мае і султан, была апошняй іхняю абноўкай. Падушкі аксамітавыя тры, як сонцы, асвятлялі дом знутры. Фарфор, фаянс, крыштальныя збаны і мармур абляск агульны дапаўнялі. Індыйскія цыноўкі, дываны персідскія квяцістасцю здзіўлялі. Былі там кошкі, козы і лгуны, што званнем фаварытаў зараблялі на дзённы хлеб. Як найкаштоўны дар, хапіла б іх на двор і на базар. Было шмат люстраў там. А на сталах з драўніны чорнай, зробленых майстрамі і з панцыру вялізных чарапах стаялі і пабліскавалі бакамі графіны, вазы і прыемны пах струменіўся над шчодрымі сталамі. Застаўлены быў кожны стол з уздром, прысмакамі і шарбетамі з льдом. Апісваць я не буду туалеты. Скажу адно, што на гайдэ былі шыкоўныя джылікі дзве надзеты, быхвалі дзве, кашулю прыўзнялі тугія грудзі, маладой кабеты, а гузікі жамчужны бляск лілі, свяціўся тонкі вэлюм над дзяўчынай, наплыўшаю на поўню аблачынай. Ружанцы бранзалетаў залатых у той дзень яе ахоплівалі рукі, прычым замочкаў не было на іх. Калі гайдэ рукой рабіла рухі, расцягваўся метал чысцейшы ў міг, хаця страшэнна не хацеў разлукі з бялейшай, найпяшчотнейшай рукой астравіцянкі гэтай маладой. Такія ж залатыя абручы былі на яе нагах, бо графам быў бацька прыгажуні тут лічы. Празрысты вэлюм дарагім аграфам зяў на грудзях, бы неба паначы, а красамі сваімі апранахам не саступалі валасы, як жар гарэў атлас турэцкіх шаравар. Яе валос каштанавыя хвалі нагадвалі альпійскі вадаспад, і да падлогі ззяючы спадалі. Яны бусю ад галавы да пят яе пры неабходнасці схавалі, каб не былі адкінуты назад у тонкай сетцы, бы вялізны веер яны хісталіся, як вецер веяў. Ліла прысутнасць гэтай мілай феі святло нябеснае на ўсіх гасцей. Жыццё, паветра, блазны, ліхадзеі каля яе рабіліся чысцей. Даказвала сабой сястра Псіхей, што можна ў захапленні карацей не толькі перад ідалам схіліцца, а і жывой істоце пакланіцца. На жаль, вялікі падвяла сурмой красуня вейкі чорныя, як ночы. О, як смяяліся з яе самой вялізныя насмешлівыя вочы. Ну а паз ногці прыгажуня хной пафарбавала густа, пажаночы, хаця былі ружовыя яны без гэтай яркай, непатрэбнай хны. Дарэмна скуры белае адценне яна старалася падкрэсліць тым, і снежным пікам дзіўнае стварэнне не саступала бляскам маладым і згадвалася ўсім, як летуценне. Шэкспір казаў: «Навошта залатым чырвонцам пазалота, а лілеі бялілы, так як фарбы нашай феі?» У белую, даўгую апранаху адзеты быў Жуан, і камяні пад ёй гарэлі, як на млечным шляху асенняй ноччу зорныя агні. Была на ім чалма на зайздрасць шаху з паўмесяцам, што сеяў прамяні, шаль з золатам і пёрка з ізумруду, але ўсё пералічваць я не буду. Сярод скакухі карлікаў іх світы, што забаўляла маладых тады, быў і паэт, даволі знакаміты, які хваліўся славаю заўжды. Хоць быў яго радок нядрэнна звіты, ды апяваў пясняр немалады, на жаль, звычайна толькі моцных свету, якія заплаціць маглі паэту. Ён ганіў каралёў былых і прынцаў, хваліў свой час. А зараз ён сярод усходніх лютых антыякабінцаў і лічыць, што лепш з'есці бутэрброд, чым плесці вершы і не мець гасцінцаў, бо быў калісьці бедным вершаплёт, як Саўці, як Крэшаў, а Пантана ён славіць зараз іншае. Султана! Ён многа бачыў на сваім вяку, мяняў, як стрэлка компаса, кірункі, або не хацелася больш бедаку спяваць псалмы, калі спяваюць шлункі, і ўрэшце, дзякуючы языку, жыццё яму паднесла падарункі, а быў увянчаны ў хуткім часе ён і атрымаў салідны пенсіён. Адораны розумам цвярозым свае перакананні змогуць скрыць, і, здрадзіўшы сваім юначым крозам, прымусіць пра сябе загаварыць, паклікаўшы на дапамогу розум. Але ці не пара мне завяршыць сваё апавяданне? Толькі дзе мы? Я ледзьве не забыў сюжэт паэмы. Пясняр той быў вясёлы суразмоўца ў кампаніі паўп'янай, і сваёй незразумелай і для навукоўца філасафічнай надта балбатнёй, было ў ёй рэбусам любое слоўца, даводзіў да экстазу ўсіх парой. Здараецца, што і нікчэмным словам аказваецца ўвага дзікім ровам. Паэт па свеце у гэты час гайсаў і ў гонар незалежнасці свабоды натхнёна і нязмушана пісаў, як і ў далёкай маладосці оды, прызнаны, крывадушнік не ўпускаў і на пустынным востраве нагоды зноў з праўдай перамір'е заключыць і душы гэтай праўды палячыць. У Францыі і ў Турцыі ён быў, і там, адкуль прыйшлі ў Еўропу гуны, нямала падарункаў ён здабыў, кранаючы народаў гэтых струны, падрыхтаваным вершыкам, любіў здзівіць прысутных балаўнік фартуны, і ўсюды ён стараўся не забыць, што ў Рыме трэба рымлянінам быць. Ён сачыніў шмат песенек у Галіі, у Англіі, раман стварыў амаль, балады ён пісаў у Партугаліі, у Германіі, якую славіць сталь, прыпадабніўся Гёте. У Італіі ён трэчэнтыстаў высмеў, на жаль, а ў Грэцыі, што гнецца пад прыгнётам, гімн сачыніў тамтэйшым патрыётам. У грэчаскія астравы, дзе пра любоў Сафо пісала, нам Феба нарадзілі вы, тут слава Делоса паўстала, і мглой пакрыта, што было, і толькі сонца не зайшло. Быў час для вас, як землятрус чароўнай арфы, дзіўнай лютні сіроскіх і тэноскіх мус, сягоння галасы нячутны на блаславёных астравах, паўсюдна толькі тло і прах. Груды глядзяць на марафон глядзіць на мора, і сніцца мне чароўны сон, што грэкаў не гняце пакора, грабніцы персаў я тапчу, быць пад прыгнётам не хачу. Цар ганарлівы раніцой глядзеў са скал на Саламіне, на флот непераможны свой, які да вечара загіне, яшчэ калі гарэў заход, разбіты быў персідскі флот. Ты, Грэцыя, пасля таго не чула пераможных гімнаў, звон сэрца мудрага твайго нібы набат яшчэ не грымнуў. Няўжо як ліра, так і лук не знойдуць тут надзейных рук? Мяне, як і маіх сяброў, не насычае славы скорам, Што край мой родны, край рабоў, мяне катуе сёння сорам. Я не магу спакойна пець, магу рыдаць і чырванець. Не слёзы, продкі нашы кроў тут пралілі. За край свой мілы, спартанцы, ажывіце зноў і перакрыце фермапілы. З 300 вярніце толькі трох, і нам тады паможа Бог. Вы маўчыце, о не, здаля бы рэха коціцца ў тумане, адпусціць нас усіх зямля, хай з вас жывым адзін паўстане. Але дарэмны покліч іх не адказаў ніхто з жывых. Няхай лютуе турка ўраць, а мы за родную ладу ў тавернах будзем праліваць кроў маладую вінаграду і абаронім гонар свой вясёлый п'янаю гурмой. Пірыйскі танец ёсць у нас, а дзе цяпер фаланга піра, нязломных душ, агонь пагас, няма ў нас мэты і куміра, кадм алфавіт прыдумаў нам, але навошта ён рабам? Лепш піць самоскае віно, чым слухаць пра такія рэчы, натхняла некалі яно Анакрэона, і, дарэчы, хоць і мапеты Палікрат, быў той тыран наш кроўны брат. Тыранам Херсонеса быў той Мільтыад, які свабоду і волю, а больш за ўсё любіў і падабаўся тым народу, што ўсіх заку ў кайданы, відаць, не мулялі яны. Отдайце мне віна глынуць. Дагэтуль на гарах сулійскіх і ля паргаскіх скал жывуць нашчадкі мацярок дарыйскіх. Павінна ж Гераклідаў кроў на подвігі натхніць іх зноў. Свабоду не падораць нам французы з каралём прадажным. Даверымся сваім мячам і сэрцам мужным і адважным. Страшней, чым сіла мусульман для нас, каварства лацінян. Віна налейте у кубак мой, якія вочы, што за грудзі ў грачанкі гэтай маладой, шкада, што выкармлена будзе і імі гэткая ж раба, і зноў туманіць змрок журба. Да скал сунійскіх я прыйду аднойчы, як лебедзь белы з журботнай песняй упаду на бераг дзікі апусцелы. Зямля рабоў, ты не мая, і кубак разбіваю я. Так пеў тады, ці пець павінен быў прыгожым юнакам і мілым феям паэт, які свой край не разлюбіў. Або спевака, хоць ён не стаў арфеем, але манернасцю не загубіў сваёй душы, мы лепей разумеем. Аднак усе паэты і лгуны, як хочуць верш, расквечваюць яны. У слова шмат магчымасці і сіл. Паэт расой чарнільнаю мільёны людзей зыначвае на свой капыл. Нас літары злучаюць, быццам звёны з мінушчынаю. Нашы лёсы пыл, якім пакрыты пісьмы і пісьмёны. Які ж малы для часу чалавек, калі ў паперкі болей доўгі век. У прах не толькі целы, і грабніцы, і нашы роды ператвораць час. Адны храналагічныя табліцы мо нагадаюць датамі пра нас. Ды раптам, як пламенні бліскавіцы, у манускрыпце адшуканы сказ. Або хачкар з грамадскага клазета азораць тое, што забрала лета. Для мудрых слава, а ветер словом роя, Яна залежыць болей ад пяра гісторыка, а не ад спраў героя. Як хойлю віст, цудоўная ігра, так абавязана Гамеру Троя сваёю славай. Слава ж Мальбара, хто з вас чакаў такога парадоксу, пакуль жывае дзякуючы коксу. Лічылі першым, хоць цяжкім паэтам мы Мільтана, любімчыка творца. Ён шчыры, незалежны быў, пры гэтым вучонасцю нагадваў мудраца. Ды Джонсон іншым мільтанскім партрэтам здзівіў нас. Аказалася ж жраца паэзіі і ў школе лупцавалі, і дочкі родныя не шанавалі. Ці быў Шэкспір заядлым браканьерам? Кім Бэкан слыў, што Цэзар вырабляў, і ці ўзяляў увагу Тіт гетэрам, з кім Кромвель жыў, а Бёрнс ці так гуляў, цікава ведаць гандлярам і пэрам. Ніколі б гэта я не высвятляў. Знаць пра герояў нам усё цікава, ды гэтым знеслаўляецца іх слава. Не любяць маралісты маладыя ні Саўці, што ствараў пантысакратыю, ні Вордсварта, які ў гады былыя ў сваіх паэмах славіў дэмакратыю, ні Колрыджа, які нататкі злыя змяшчаў у Монінг-Пост, арыстакратыю чамусь абараняючы заўзята, а ўзяў як Саўці шлюб са швачкай з бата. Успомню іх, і згадваецца мной Батані Бэй маральнай геаграфіі, іх здрады, рэнегацтва, лепшы гной, каб забуялі пышна біяграфіі. Яшчэ ніхто не выдаваў такой вялізнай і снатворнай манаграфіі, як вордсвардскі даўжэзны мацыён. Мяне, прызнацца, раздражняе ён. Паміж сабой і чытачамі плот ён збудаваў высокі, непралазны, так як і паслядоўніцу Саўткот, яго не зразумелі нават блазны. Яны выношвалі свяшчэнны плот, падману вірус надта ўжо заразны. Аказалася, што ад вады паэты зацяжарылі тады. Ды час вярнуцца да майго рамана. Пустой я захапіўся балбатнёй, пакінуўшы Гайдэй і Дон Жуана ўдваіх ісці дарогаю сваёй. Такі прыштукі мая загана, змагаюся бязлітасна я з ёй, хаця рабіць мне гэта і няпроста, мой грэх, аднак, не страта, а Рыёста. «Гамер», — сказаў Гарацый, — «часам спіць, а Вордсворт піша опусы нядрэмна, каб з вазаком сваім нас пракаціць каля азёр, было б яму прыемна адчуць, што ў лоддзі над зямлёй ляціць, але ўзляцець ён сіліцца дарэмна, у сліні ўласна ён адзін плыве, і лоддзю драхлы чоўнік свой зае. Ажыццявіць абсурдныя ідэі паэту не паможа і Пегас. Яму дракона ў лепі ў Медэі пазычыць і запрэгчы ў Тарантас работы Уайна. А калі і змеі не змогуць памагчы на гэты раз, то раю Вордсворту узляцець за хмары. Я на паветраным вялізным шары, разношчыкі, галеры, вазакі, о тені попа, драйдына, зірніце, як падымаюць пену пузырки, што пустатой надзьмуты, і спыніце тых джэкаў кедаў, што на ўсе вякі утапілі б вашы прозвішчы ў нябыце. Глуміцца перавозчык Пітэр Белл з таго, кім створаны Ахітафэл. Ды ўрэшце рэшт закончыўся банкет, і слугі, карлікі, гурмат танцорак, нявольнікі, музыкі і паэт, што песні пеў, пакінулі падворак. А для Гайдэ з Жуанам не ў прыкметы зноў зазяў зарою ад вячорак Аве Марыя. Гэты дзіўны спеў панад зямлёй ціхлы паляцеў. Аве Марыя, як любіў калісьці я велічнасць хвіліны той, калі звон пачынаў магутным гімнам плысці зноў над прасторамі святой зямлі, калі цябе услаўляла нават лісце, хоць кроны нерухомыя былі, а водбліскі ў паветры вечаровым яго рабілі мяккім і ружовым. Аве Марыя, гэта спачуванне, малітва і пяшчота да ўсяго. Аве Марыя, гэта сузіранне цябе і сына роднага твайго. Аве Марыя, гэта і чаканне магутнейшага голуба таго, які ператварыў цябе ў Мадонну, што заліла святлом сваім ікону. Бязбожнікам такім, як я, паэты, фанатыкі не кураць фіміям, а пішуць непрыстойныя памфлеты. Часцей і ўдумліва я раю вам чытаць мае малітвы запаветы. Дарогу ў неба знойдзеце вы там, бо мой алтар, зямля, паветра, горы, марскі прастор і душ, радзіма, зоры. О, адвячоркавы, салодкі час, як я на ціхіх берагах Равены, што выйшлі пініямі цешыць нас, з адрыятычнай жыватворнай пены любіў цябе, рабіўся і не раз аплотам цэзараў, лес вечны Гэны, Бакачыо і Драйден гэты бор уславілі так, як не ўславіць хор. У гэты вечаровы час набат гудзеў за дрэвамі прызыў на дзесьці, а я у час гэты быў надзвычай рад вярхом на рысака гнядога сесці і гнаць яго пад перазвон цыкат, пакуль не ўбачыў у лесе цень анесці, што паляваў на гуры маладых і навучаў любві сапраўднай іх. Глядзе ў гэты час я на Венеру і гаварыў: «О, Геспера святло, прыносіш ты галоднаму вячэру, аб птушаняткам матчына крыло, спачын даеш знясіленым неўмеру і ўсіх вяртаеш у сваё жытло, валоў людзей, маленькаму дзіцяці ты ў гэты час вяртаеш грудзі маці. О, час, калі маркоціць шкадаванні тых мараплаўцаў, што сябрам сваім на пірсе рукі паціскалі ў ранні, калі заплакаць хоча пілігрым, пачуўшы звон, які пяе літанні дню, што згасае ў прыцемку густым, памрэ тыран, што зелянеў ад злосці, яго таксама пашкадуе хтосьці. Калі на радасць Рыму ўсё ж такі раз'юшаны Нерон сканаў у сілу прысуду справядлівага, які быў вынесены гэтаму грамілу, гаворыць, быццам нехта гваздзікі паклаў усё ж на свежую магілу. Відаць, вампір, што кроў людскую піў, хаця б хвіліну чалавечным быў. Я адхіліўся зноў, хоць мой герой не меў ніякіх сувязей з Нероном, як жыхары лампады неземной, што ноччу свеціць з прынцам ці баронам, быў Дон Жуан, па сутнасці ізгой, і не валодаў аніякім тронам. Мяне, напэўна, побыт засмактаў, і я ў паэзіі кандабам стаў. Шматслоўны я, хоць адчуваю сам, што гэта песня ледзь не эпапея. І вось таму разрэзаць папалам пры перапісцы вырашыў яе я, хоць, можа, крытыкам і чытачам не спадабаецца мая ідэя, зрабіць параю Арыстоцель так сваёй паэтыкаю мне адна. Песня четвертая. Няма у поэзии тяжей ничего початку и конца, як Люцифер, что з раю выгнаны, Пегас не бога ледь кандыбае па зямлі цяпер. Калі ў паэта гордасці замнога, ён не ўзнясецца да нябесных сфер, а бард, што свае пераацэніць сілы, у хуткім часе паламае крылы. Расчараванне і няўмольны час між рэчамі ўсталююць раўнавагу і ўрэшце змусяць болей сціпла нас ацэньваць і свой розум, і развагу. Мы перабольшваем, пакуль не згас агонь у жылах і сваю адвагу. Калі жыццё упадае ў акіян, развейваецца, як туман, падман. На творцаў я глядзеў з прыжмурам хітрым, або перавагу ў свет маю прызнаў. Шматфарбнасцю я не ўступаў палітрам паэтаў лепшых, але ўрэшце склаў мой гонар крылы. Над маім пюпітрам адчай сягоння пырхае, або стаў ператварацца ў вадывіль камічны, чамусьці і раман мой рамантычны. Высмейваю я слабасці людскія, каб не заплакаць. Плачу ж я таму ў апошні час, што душы ў нас такія. Мы люду спагадаем усяму, каб сэрца не краналі сны былые, у лету трэба даць нырца яму. У стык з Фетыда сына акунала, але для нас прыдатны лета стала. Мне ладзяць недабразычліўцы звады, нібы ў сваіх радках рабіць люблю я найчыну і мараль напады. Я сапраўды не знаю, што раблю, калі не здолею стрымаць бравады, ды і тады я проста весялю панурых чытачоў, калі прызнацца, бо часам хочацца пазабаўляцца. І веру не палічыць адыёзным чытач сырой краіны гэты ход, і пульчы быў паэтам несур'ёзным, бо рыцарам такім, як Дон Кіхот, прыстойным дамам і сатрапам грозным ён прысвячаў радкі, жартоўны ход, ды пра каго пісаў Луіджі оды, усе апроч апошніх выйшлі з моды. Я пераняў ягоныя манеры, ды не магу сказаць вам, у якой ступені выканаў свае намеры. Я згодны буду з думкаю любой, калі вас гэта задаволіць, сэры. Не зганю я век ліберальны свой, ды Апалон дзярэ мяне за вуха. Сюжэт вяртайся, не пішы так суха. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.